sta, czarny sta, żegna nas. Wspomnienia nigdy, wrócisz tu, przejdziesz tu, pięciu stawów szlakiem sznur. Wspomnień z gór będzie ci drogę znaczy ty. Cześć.